www.attableek.com, the reviver of Iman. The main issue we have now is the Amal. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. دوستو بزرگو رفیقو، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے دلی میں دادا کی اس سورت متعلق میں بیان کروں مختصر، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا طریق اور مقصد بیان فرمایا. طریق بھی بیان فرمایا اور مقصد بھی بیان فرمایا. اس طرح ہم کو اور آپ کو اس سورت میں غور بھی کرنا چاہیے. سورت مزمل میں طریق اور مقصد کا بہت بیان ہے، اسی طرح اس چھوٹی سورت میں اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس سورہ کی اہمیت کو، اس کی نافعیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اگر نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان سے احسان جتراتے ہوئے بیان کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی شرع صدر کی دعا کیا ہے، انہوں نے دعا کیا، یہاں بغیر دعا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور دیا نہیں. اس میں اسی طرح اشارہ ہے کہ دیکھو موسیٰ نے تو دعا کی ہے شرع صدر کی، تو انہوں نے دیا ہے، تو وہ بطور امتحان جو ہے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی تو دے دیا، کیونکہ اس کام کے لیے اس کی سب ضرورت ہے. جب خود کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کو بیان کرنے میں بھی کچھ دوسرا آتا ہے، اس کے مطالبہ کرنے میں بھی کچھ ہمت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے کام کرنا ہے، شرح شرح کا کام کرنا ہے. اس طرح کو پہلے ہی سے آپ کو ہم شرح شرح کے طور سے مارا مارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا. بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ اللہ کی مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اللہ تعالیٰ نے پہلی فرما دیا ان کا دار راتوں کے آدمی، آپ کو کھل کے آدمی دے چکے ہیں، آپ جیسا رہیں گے کام بھی آپ کو یہ دورہ سے ہمارا مانگا چکے ہیں. خود کے عظیم متعلق ایک عالم نے لکھا ہے کہ کتنی ہی کوئی بیان کرے خود کے عظیم متعلق بیان نہیں کر سکتا، بری کتاب ہے. خود کے عظیم کیا تھے حضور کے، امت ہی کو سمجھ نہیں سکتے. ہم نے فیصلہ کیا کر دیا خود کے عظیم عظیم گرو پر رفیع خلق پر آپ کو پیدا کیا ہے. رفیع کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ اس دن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ چیز ہے جس کو پہنچانا تھا، عمر ان سب سے پہلے آیا اس کا فرما جو کہ بغیر آراستگی کے اللہ مجید بصیرت پہنچائی نہیں سکتے تھے. انتہا پر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھولے دیا. اب دیکھیے الم نشرح طلبا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا ہم نے شرط قدر نہیں کر دیا، نہیں وہاں سارے طلبے میں جاری کر دیا کہ کس چیز سے کھولا، علم سے کھولا اور حلم سے کھولا. الم نشرح لک صدرک، یا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا ہے. معلوم ہوا کہ شرح سر کے لیے ضرورت علم کی بھی ہے اور علم کی بھی ہے، دونوں علم اور علم کی یہ حیثیت ہے کہ شرح سر کو موقوف ہے علم صحیح ہو، علم صحیح سے راستہ نظر آتا ہے اور علم سے تحمل ہوتا ہے راستے میں جو دشواریاں ہیں جو دقتیں پیش آتی ہیں علم کے ذریعے جو آسان ہو جاتی ہیں. اس طرح ہمیں دوستوں تج وہی کتنا ہوتا ہے عدم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا. علم کی اہمیت سب کو معلوم ہے، علم صحیح وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. رسمی علم تو ہے مگر وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مرکز سے دیتا ہے، قدس سے دیتا ہے، اس علم میں اس علم میں کیا لکھتا ہے. علم صحیح تو وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے، دوسرے جتنے علوم ہیں وہ علوم نہیں رسوم ہیں، وہ حروف ہیں معنی نہیں ہے. ان میرا بہت بار لکھا ہے کہ اہل اللہ کا علم کہتے ہیں حروف سے نکل کر کے معنی بھی اللہ پہنچ جاتے ہیں. حروف تو سب کو معلوم ہے لیکن نقوش سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا علوم ہے کیا معارف ہے اس کو اہل اللہ ہی سمجھتے ہیں، انبیاء ہی سمجھتے ہیں. علم صحیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس علم نبوی سے بلکہ علم قرآنی سے ہم کو بھی استفادہ کرنا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود غفور صاحب رحمۃ اللہ ایک بڑے مدرسے میں تشریف لے گئے اور انہوں نے پڑھا قل رب زدنی علما، قل رب زدنی، بس اتنی پڑھا، تقریر کیا. علم کی زیادتی کو مطلوب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی چیز کے متعلق یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے زیادتی کی طلب کی امر فرمایا. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. نبی کو جو حکم ہو رہا ہے جبکہ نرنام لکھا ہوا ہے کہ علم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ علم کو طلب کیجیے، اس کی زیادتی کو طلب کیجیے. علم تو نہیں ہے، زیادتی کو طلب کیجیے. معلوم ہوا کہ علم کی جب حد نہیں ہے تو ہم کو بھی چند حروف جاننے کے بعد ایک دفعہ علم پڑھنے کا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے حروف کی شرح اتار دی جو اس کے اندر معانی ہے، جو اس کے اندر حقائق ہیں، اس سے بھی ہم کو آگاہ فرمائیے. ہر آدمی کا وظیفہ ہے بدلا دیا تو علم پر وہ پسند کرے. سب سے مشکل صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل گھاٹی علم کی گھاٹی ہے، اور ہم نے سوچتے ہیں سب سے آسان گھاٹی علم کی گھاٹی ہے. علم کی گھاٹی بہت بڑی ہے. حضرت ماں قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، لوگ جاتے ہیں عمل کی درستگی کے لیے، میں تو علم کی درستگی کے لیے جاتا ہوں. مولانا محمد قاسم صاحب اتنا حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی، لیکن وہ حضرت حاجی صاحب کیا ہے جبکہ وہ اصطلاحی عالم تھے بھی نہیں، لیکن وہ علم حقیقی جو حضرت حاجی صاحب کو آتی تھی اس کے طرف میں وہاں قاسم صاحب بھی گئے، وہاں سیدم وہی بھی گئے، وہاں تھانی بھی گئے، سبھی اللہ گئے. اسی بنا پر حضرت ہمارے فرما دیتے بہت کہ بزرگوں کی خدمت میں عمل کی درستگی کے سے زیادہ علم کی درستگی کے لیے جانا چاہیے. علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. لکھا ہے موافقہ صاحب موافقات میں، شاذبی نے لکھا ہے کہ جتنی ولادات ہیں اور جتنی بدعات آئی ہیں وہ سب علم کی خرابی کی وجہ سے آئی. عمل کی خرابی کی وجہ سے عمل میں کوئی خرابی مریض ہو جائے گی، لیکن علم کی خرابی سے کہ پوری دنیا پوری طریقے بدنام ہو سکتا ہے اور گمراہی بھی جا سکتا ہے. جہاں سے لکھا علامہ شاذبی نے موافقات اور لکھا ہے کہ جتنی گمراہیاں جتنی ولادات ہیں یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. لکھا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے بہت بڑے محدث نے، یہ جو اختلافات حدیثوں میں ہیں، اختلافات جس کو ہم لوگ دفع کرتے ہیں اس کو تردید دیتے ہیں، وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہیں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. وہ ہم اپنی کم علمی کے برابر اس میں تصدیق دیتے ہیں، بغیر تصدیق کے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہی نہیں کہ متضاد باتیں کہیں. اس دن آپ کے میرے دوست و بزرگ، علم بہت بڑی دولت ہے. لکھا ہے افتاح، بہت مشہور کتاب ہے افتاح کی، اس میں لکھا ہے کہ صرف چند کتابوں کو پڑھ کر اور اس کے حاشیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ علم آ گیا. علم کی کوئی حد نہیں ہے، لگے رہو علم میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ منتشف فرما دے علم کی ہو. بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد تم اہل علم جو صحیح معنی میں علم آتے ہیں ان کی خدمت میں رہو، تاکہ علم کا صحیح تم کو ذوق پیدا ہو، تب افتاح دو، فتوا دو. فتوا دینے کے لیے نور قلب کی ضرورت ہے، کیونکہ مفتی جو نائب بن کے فتوا دیتا ہے اللہ کا، اصل فتوا دینے والا تو خدا ہے. اب جو کوئی مفتی بنتا ہے اور فتوا دیتا ہے وہ نیا وطن دیتا ہے، ایسا وطن نہیں دیتا. بارہ اللہ تعالی نے علم کو نازل کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ہم کو اس زمرے میں رکھا، اس سلسلے میں رکھا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، پینے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں. علم کی کوئی دولت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس سلسلے میں رکھا. تو علم نشرح لک، ہم نے آپ کا سینہ علم سے نہیں کھولا. ہم نے سوچتے تھے سینہ کچھ وسیع کر دیتے ہوں گے، یہ ڈاکٹر واکٹر کرتے ہیں وہ کر جانے، ان کو ہوا بھی نہیں لگی. یہ علم تو قلب میں ہوتا ہے، یہ قلب جو جسمانی اس میں نہیں، ایک قلب مرکی ہے، ایک قلب مملوکی مرکوتی ہے. قلب ملکی میں کچھ تمہارا ہاتھ چلتا ہے، قلب ملکوتی تو اللہ کا قلب ہے، اس میں سعادت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اپنی نسبت رکھتا ہے، اپنی محبت رکھتا ہے، اپنی معرفت رکھتا ہے، وہ قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے جن کو نوازا ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ منی اصل کا علم نافع ورزق الواسع وشفاء من کل داء کریم دعا. اللہ منی اصل کا علم نافع، علم نافع رزق وسیع اور شفا من کل داء، بہت بڑی نعمت ہے. علم کے لیے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. ایسے علم سے جو نافع نہیں ہے اس سے پناہ بھی مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ وسعت قلب اور شرح صدر کا ذریعہ ہی بنتا ہے. اتنی یونیورسٹیاں کو شرح صدر آتی ہیں، لندن امریکہ سب ایک سے ایک جاری ہے. یہ کہ جائے علم، علم تو قرآن حدیث میں ہے، یہ علم نہیں. یعقوب صاحب فرماتے تھے یہ تجربیات ہیں، مشاہدات ہیں، علم سے اس کا کوئی تعلق رسوم ہے، حروف ہے، معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. علم تو وہ ہے جو قرآن میں ہے. انبیاء سے جو علم ملتا ہے وہ سر حقیقت علم ہوتا ہے. اس علم کے در پہ ہونا ہر مومن کی بےزتی ہے. میں نے کل بھی بیان کیا تھا ایک علم مکاشفہ امام کنائی نے لکھا, ایک علم مکاشفہ جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی میں نے کر کہا تھا کہ وہ کتاب لے کے مجھ کو بھیجا ہر کافی لوگوں پر, مولوی لوگ بہت رہتے تھے, کہا اس سے بھی کچھ حصہ ہے. ارے کم سے کم مان ہی لو کہ یہ بھی ایک علم ہے تبھی نجات پا جاؤ گے, یہ بھی کہتے تھے. امام غزالی نے کہا کہ علم مکاشفہ علم آخرت ہے, اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اگر نہ حاصل ہو تو ایسے علم والوں کا انکار نہ کرو, کم سے کم تصدیق کرو تاکہ تم اس کے وبال میں نہ آ جاؤ. علم بارہ علم کی کوئی حد نہیں ہے, علم کو مانگنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. اللہ ہم کو علم نافع عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم سے مرصع و آراستہ فرمائے. تو علم بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت. فرماتے ہیں ایک بزرگ بہت بڑے لوگ ہیں, کہتے ہیں سر مرکات نہیں ہے کہ علم صرف وہ نہیں ہے جو لوگ خوش, بلکہ علم تو خود سے آتا ہے, وہ لوگوں کے قلوب میں جاتا ہے, وہ علم صحیح ہے. صحیح تو اس علم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آراستہ کیا تھا, جس علم سے کسی نبی کو بھی آراستہ نہیں کیا تھا, وہ علم آ رہا ہے, سلسلہ وار آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس علم سے آراستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. دوسری چیز کیا ہے سرے سرے کے لیے, ایک تو علم ہے اور دوسرے علم ہے, بہت بڑی بات ہے. علم کا تعلق کسی درجے میں ظاہر سے آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن علم کا تعلق سراسر باطن سے ہے. علم بھی ہو اور علم نہ ہو تو علم ناقص ہے. علم کا نتیجہ اور علم کا ثمرہ علم ہونا چاہیے. فرمایا علم اخلاق میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا خو ہے, فطرت ہے. کہا علم کی وہی حیثیت ہے جیسے کھانے میں ملح کی حیثیت ہے. ملح معنی نمک کہتے ہیں, ملح کو الٹ دو تو علم ہو جائے گا. جو کھانوں میں ملح کی حیثیت ہے کہ بغیر اس کے اچھا نہیں ہوتا, دیکھیے بڑے پیشے والوں کو بھی دقت ہوتی ہے. اب تو شکر والوں کا معاملہ ہو گیا ہے, پہلے تو ہم لوگ اب تک اسے مل ہی کا مسئلہ تھا, اب تو شکر کا بھی مسئلہ ہو گیا. کیسی چائے لگتی ہے, ارے دو چار سال بعد عادت ہو جاتی ہے پی لیتا ہے آدمی, لیکن مزہ تو نہیں ہوتا ہے, کوئی مزہ نہیں. تو چائے میں کوئی مزہ نہیں, تھوڑا سا شکر رہتی ہے, نمک بغیر کچھ نہیں. تو کسی عمدہ مثال دیا ہے کہ علم کی حیثیت ویسی ہے جیسے مل کی حیثیت ہے. کھانے میں جو حیثیت مل کی ہے نمک کی, وہی اخلاق میں علم کی حیثیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حقیقی سے بھی نوازے اور علم سے دولت, علم کی دولت. ایک نہیں کہ آپ جب دستار میں ہیں کوئی بات ہوئی اس کے گروپ خراب کرنے لگے تو لوگ کہیں گے کیا بھائی مولانا اتنے بڑے ہیں اور غصے میں یہ سب کر رہے ہیں, کہیں گے نہیں. اس وجہ سے ہم کو علم کی دولت سے دعا بھی کرنا چاہیے مولانا, یہ بھی نقوشی ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی ہم کو علم بھی عطا فرمایا اور علم کی دولت سے بھی مالا فرمایا. میں نے کہا ایک جگہ پر بہت کا اثر بہت ہوا بنی مٹوں میں, کیا تو میں نے کہا کہ علم کا کسی درجے میں تم نے علم کا کسی درجے میں تم نے انتظام دار لوم سے کر دیا ہے, بتاؤ علم کا تم نے کیا انتظام کیا ہے وہ راستہ چلنے سے. اس کے لیے تو دار لوموں کی ضرورت ہے علم کے حصول کے لیے, لیکن علم کے حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ملے گا, وہ علم والوں سے ملے گا. جسے علم والوں سے ملے گا, علم والوں سے ہی علم ملے گا, تب تم کو شرع صدا حاصل ہوگا. شرع صدر کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کہا جا رہا ہے, کہا رب اشرح لی صدری, اے اللہ میں فرعون کہہ جا رہا ہوں, باغی ہے, متمرد ہے, متکبر ہے, جو بھی کہا گیا من کیا کرے گا. آپ شرع صدر رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو شرح پر کھول دیجیے. یہاں بھی وہی ترجمہ کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, تمام کرامات معجزات ید موسیٰ اور ید سب کچھ رکھنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ایک اور چاند دے دیے ہم کو روشنی والا، ایک اور لاٹھی دے دیے، یہ نہیں کہا. کیا مانگا ہے؟ علم مانگا. حالانکہ اثر تو صحیح ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ نہیں مانگا کہ دو تین لاٹھی اور دے دیے تاکہ اس کی پٹائی ہم جائے گا. سلطنت کا مقابلہ علم سے کریں گے کہا. شرع سبز کیجیے، ہم پوری وقت ملک کا مقابلہ ہم کریں گے. ہمارے مواد کے مقابلے کے لیے صرف لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اس کے برکت سے کتنی چیزیں بالکل میں سے نابود ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیے. کس سے؟ علم سے کھولیے اور علم سے کھولیے. یہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ ہمارا ایک خاص علم ہے. اس پر بہت بحث کیا میں نے کہ انہوں نے ربش رحلی صدی کا حضور کو تو دے دیا گیا سر سر. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ایک فوج دے دیجیے. ایک تو آسا آپ نے دیا ہے، اذہ بن جاتا ہے، ایک اور آسا دیجیے، ہارون کو بھی دیجیے ایک، تاکہ لڑائی کریں گے ہم وہاں جا کے. یہ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. کہ ہمارے علم لی معلوم ہوا کہ اس کی لڑائی کے علم کی ضرورت ہے. لاٹھی ڈنڈے کی لڑائی کے لیے لاٹھی ڈنڈے کی ضرورت ہے. وہ تو کفر کر رہا ہے، کفریات کو اترا ہے، اس کے لیے ایمانیات کی ضرورت ہے. کفر کا مقابلہ ایمان سے ہوگا. کفر قوی ہے، ایمان ضعیف ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہمارے سینے میں ہم کو خود انشراح ہوگا، کبھی تو ہم لڑ سکتے ہیں. ہمارے خود ہم متضاد اگر ہوں گے تو ہم کیا لڑائی کر سکتے ہیں؟ اس بنا پر موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. جس سے؟ علم سے اور حلم سے. علم دیجیے تاکہ ہم کے کفر کے پراکھ چڑھا دیں. اس کے انکہ ہم بولتا رہتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس بکواس کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور کچھ ہو سکتا ہے مصیبت پہنچائے، اس کے لیے علم کی ضرورت. دونوں سے مرستہ ہو کر کے، علم اور حلم دونوں سے مرستہ ہو کر کے تجربے لے لیں. جبکہ اس وقت بھی آسان کو تھا، سب کچھ تھا، لیکن نہیں. اے اللہ اس کے مقابلے کے لیے رب اشرح لی صدری. اس کے باوجود فرمایا ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کر دی. علم بھی ہو، حلم بھی ہو، جب تک آپ آسان نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. یہ توفیق ہے، توفیق دیجیے. www.tabligh.com تب بھی کہو کہ اللہ آسان کرے گا تبھی آسان ہوگا. یہ اللہ تو یہ ابدیت خاص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کر دیے. لا کر علم بہت بڑی نعمت، علم بہت بڑی نعمت. اللہ کی تیسیر اور توفیق اس کے لیے بھی ضرورت ہے. ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کر دیے. ہم مقابلے کے جا رہے ہیں، فرعون کے مقابلے میں جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ فرعون کے مقابلے کے لیے اللہ کی توفیق کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے، اللہ کی توفیق. اس کو نہ چھوڑو. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک. دیکھیے وحسن الظن بھی، دیکھیے ترتیب ہے، سب سلوک یہ سلوک. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. اب ایک واقعہ یاد آئے، رحمان شاہ رسول اللہ صاحب کا انتقال ہوا. ماں برا بہار میں سمجھی مولانا افام اللہ صاحب، حکیم افام اللہ صاحب بہت رو رہے تھے. یعنی سب لوگ رو ہی رہے تھے، وہ بہت رو رہے تھے. لوگوں نے کہا بھائی اتنا رونے کیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم کو ایک ہی دعائیں فور سکھائے گا. مطلب ماں شاہ رسول اللہ صاحب نہیں رہے، دیکھیے اپنے شیخ کی کتنی عقیدت. کیوں یہ دعا؟ اللہ امینی اصل کو توفیق دے محاب بن اعمال وسیف کا توکل علیہ بہت سن پورا تاریخ اس کے اندر. محبوب اعمال کی توفیق کا مشورہ کرتا ہوں، میں اپنی طور پر نہیں کر سکتا. محبوب آپ توفیق دیں گے، جس عمل کی آپ توفیق دیں گے ظاہر کو اللہ کا محبوب ہوگا عمل. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول عمل کی توفیق تھوڑی دے. اللہ امینی اصل کو توفیق لے محبت من اعمال، محبوب اعمال کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانا ہے اور دعا کیا ہے, سوال کیا ہے, تو ہم کو یہ چاہیے کہ نہیں کہ ہم کر لیں گے ضرور, نہیں نہیں کر پاؤ گے. اس میں بھی اللہ سے مانگو یا اللہ ایسے اعمال کی ہم کو توفیق دیجیے جو آپ کو محبوب, وہی اپنے محبوبیت کو پسندیدگی کو سمجھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال والصدق التوکل, پھر یہ آگے توحید اور توکل. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال, اس کے بعد صرف کے توکل ہونا چاہیے, توکل اللہ کو بھروسہ. یہ اعمال سے بھی تمہارا کام نہیں بنے گا جب تک کہ بھروسہ اللہ پر نہ کرو. اعمال پر بھی نظر نہیں ہے, ماں میرا ہے لیکن نظر اعمال پر نہیں ہے. صرف کا توقع, یہ تصوف, یہ سلوک دوست اللہ کا ہے. وہ توفیق محافظ وہ صرف کا توکل والے, صرف یہ توکل, اس میں کچھ کرنا ہوگا. آگے اور آسان کر دیا, وہ حسن دن بھی اپنے حسن دن دے دیجیے تاکہ ہمارا کام بن جائے. توفیق لمحہ یہ تو ہے مشکل کام ملے, اس کے بعد توکل بھی کرنا پڑے گا, اس میں کچھ زیادہ سوچنا نہ پڑے گا. اور حسن زن میں کیا ہے, حسن زن کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سلوک کا دروازہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کبھی اللہ نے بند نہیں کیا ہے. اگر حسن توکل میں بھی ناکامیاب تو حسن زن تو رکھتا ہے بوڑھو, یہ کہتے ہیں بوڑھو بوڑھے لوگوں, بوڑھو نہ کہیں بوڑھے لوگوں. کچھ تو کر سکتے ہو, تم تاجر نہیں پڑھ سکتے, ذکر کثیر نہیں سکتے, اللہ سے حسن توکل اور یہ بھی نہیں سکتے حسن زن تو سکتے ہو. یہ سلوک ہے, اللہ کا سلوک ہے. یہاں تو کوئی بھی علم ہو کہیں جا کر کے بے بس آدمی ہو جاتا ہے, کہیں جا کر کہیں سمندر پڑ جائے گا, کہیں پہاڑ پڑ جائے گا, جا ہی نہیں سکتا آگے, ہوا یہاں بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سلوک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہے. اعمال کر سکتے ہو, اعمال سے چلو, نہ کرو توکل کرو بھروسہ. اب اس نے زن رکھنے میں کیا ہے, اللہ کا بھروسہ, یہ عمل تو جاری رہے گا, یہ باطنی عمل ہے. اگر تم ظاہری عمل نہیں کر سکتے ہاتھ پیر والا, تو حسن زن جو کرم کا عمل ہے وہ تو کر سکتے ہو. اور کرم کا عمل ظاہری عمل سے بڑھ سکتے موسیقی حسن زن. اللہ منی اثر کا توفیق کرے محاذ میں کبھی عمل وہ صرف کا سبق بہت اس پر کلام کرتے تھے, بہت کلام کرتے تھے اس پر. فرماتے ہیں دعا, اے بوڑھو دعا کرو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرو. پھر کبھی کہتے ہیں جوانوں کو بھی, ارے تم بھی یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے. جنون ہے, یہ چیزیں جذبات ہمارے ہیں جوانی کے, اللہ آپ ہی اس کو دبائیں گے تو دب سکتا ہے, ورنہ ہم تو ہٹا کر سکتے ہیں. اللہ منی اثر ہوگا توفیق میں محاب میں نام آئے. تب ہمارا حسبی میں بحم اللہ صاحب روتے تھے کہ یہ تو ایسی دعا کون بتلائے گا نبی اکرم, یہ اپنے شیخ سے عقیدت کی بات ہے کسی سے نہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. زبان کو طلب کیا, وہ تو سب باتیں چیزیں تھیں, زبان کی کسی چیز کو اچھے انداز سے ادا کرنا یہ بھی مطلوب شرعی معلوم ہوا. یہ نہیں یہ تکلیف کی کیا ضرورت ہے بس ہم پہنچ جائیں گے روحانیت سے, نہیں. جامع دعا واحل عقدۃ, کیونکہ زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, اس بنا کہتے تھے کہ اللہ ہماری زبان کو ذرا کھول لیجیے تاکہ اپنے معافی ضمیر کو ہم پوری طریقے سے ادا کر سکیں. ایک بہت بڑے آدمی مطلب میں نے پوچھا ماں آدمی سے کہ حضرت فلاں آدمی بہت زیادہ قابل تھے, کہا ارے علم میں تعمق تو نہیں تھا لیکن اپنے معافی ضمیر کو اچھے انداز سے ادا کر لیتے تھے. وہاں ہمارا آدمی ہے, ہم نام ان کا نہیں ہوا جن کے بارے میں کہا, سب کچھ دنوں کی گھر جائے. میں نے پوچھا تھا ہے ہی ان سے کہ فلاں آدمی حضرت بہت قابل تھے, وہاں پھر ہمارا صاحب پوچھا, کہا علم میں تعمق نہیں تھا مگر اپنے معافی ضمیر کو اچھے انداز سے ادا کر لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ جو علم میں کمی ہمی ہو تو دے دیجیے, لیکن ہماری زبان کو کچھ کھو دیجیے تاکہ ہم اچھے انداز, اس سے معلوم ہوا کہ تقریر وغیرہ مشق بھی کرنا چاہیے, تقریر بھی تاکہ اچھی طریقے سے ادا کر سکے, قواشی بھی اچھی طرح پڑھ سکے, تقریر بھی اچھی طرح کر سکے. اناب صاحب جب میں پہلے آیا یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے متری ماں ابرار صاحب نے کہا کہ کچھ بیان کرو. ماں ابرار صاحب دلیا والی کے یہاں سے ہر ایک مدرسہ یہاں آ گیا وہیں جماعت کر دو. کہا ان سے کہ بیان کرو میرے متعلق, کہا کچھ بیان کرو ان کے متعلق, کیونکہ خانقاہ بات چل رہی تھی. تو بیان کرنے لگے پہلی بار کہا ہلو خاتم مبحل تم نے کر دیا بیٹھو, معلوم ہے بولنے کے بھی جمع ہونے چاہیے تعارف کے لیے بھی, یہ لدو نہیں گائے تم نے خرچ مبحث کر دیا بیٹھو. دوستو بولنے کا حضرت تھانی کیسا بولتے تھے, کلام یہ بھی بہت بڑی بات. تو انہوں نے کہا معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے بولنے کی بھی ضرورت ہے. تقریر مش کرتے ہیں اب تو ایسی اچھی تقریر کرنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ سنوا جاتے ہیں جو مش کرتے ہیں. ہم لوگ کو ہی تھا حضرت بہت کہتے تھے, کہتے تھے عربی مشق کرو, چنانچہ باقاعدہ انتظام کیا کہ عربی میں مشق کرو اور تقریر کراتے تھے. بہت ڈاکٹر ملسانی یف کہو کوڑی تاکہ ہماری بات سنیں, تو ایسا بول رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہتا کیا فائدہ بول رہے تمہارے, یہ بھی سکھائے کہ ایسی بات کرو جس سے لوگ سمجھ سکیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوست بزرگ یہ سب علوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے طریق کو بالکل مرتب بیان کیا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, آپ سے بار کو ہم نے ہرا لیا ہے. پوری سورہ کی تشریح پر آخری والی بات یہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک وزرک فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا وإذا فرغت فانصب. اس کو بیان کرنا ہے, یہ طریقہ ہے جب فارغ ہو تبلیغ سے عبادت بلا واسطہ سے, جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت بلا واسطہ کرو. تبلیغ اور دعوت کے واسطے سے بھی عبادت ہی تم کر رہے تھے, لیکن یہ عبادت بلا واسطہ تھی, بے واسطہ دعوت بواسطے تبلیغ تھی. ہم یہ چاہتے ہیں بلا واسطہ بھی ہماری عبادت کرو. بھائی ایک لڑکا ہے باپ کو دے رہا ہے کھانا, لیکن بھائی سے بھیج دیا, اپنے لڑکی سے بھیج دیا, خادمہ سے بھیج دیا, اور یہ کہ لڑکا خود جا کے کھلائے, میرے کو فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کھلایا تو اسے بھی دیا, یہ تعام ہے تعام تو اس کا بھی ہو گیا, لیکن یہ کہ براہ راست لڑکا جاتا ہے باپ کے سامنے, میرے کو فرق ہے. اللہ بھی چاہتا ہے اس کو بھی اللہ قبول کرتا ہے اور اس کو بھی اللہ قبول کرتا ہے. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, اپنے رب کی طرف. سب کچھ کرنے کے بعد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا کام کرتے تھے, لیکن تمام لوگ جانتے ہیں کہ رائے پور بھی جاتے تھے اس کے لیے. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, عمل کرنے کے مولانا الیاس صاحب جاتے تھے, کہاں؟ رائے پور میں جاتے تھے. اس کی بھی ضرورت ہے, طلبا کی بھی ضرورت ہے, علماء کی بھی ضرورت ہے کہ اس طریق کو سمجھ اصول اور تبلیغ تین چیزوں کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت, رفق کی ضرورت, تین چیزیں فرماتے تھے. تین چیزوں کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت, صحیح علم کی ضرورت ہے. اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرنا. ایک بہت بڑے تھے جماعت اسلامی کے, انہوں نے حضرت سے جا کے یہی پوچھا کہ علم نافع کیا ہے, نکالا ابن ماجہ. اور ایک باپ کہا کہ یہ ہے علم نافع. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جمع ہیں علم ہی کے لیے جمع ہے, اللہ اس علم سے اپنے ترسائی کا ذریعہ اس علم کو بنا دے. معمولی چیز نہیں, بہت بڑی بات. پیدا فرق کا فنسب ویلا رب کا فرق, اپنے رب کی طرف فارغ ہو, متوجہ ہو. اس کے لیے کچھ تھوڑا مراقبہ بھی ضرورت ہوگی, کچھ ذکر فرق, خالی عمل جواری نہیں بلکہ عمل قلب. پر مر کے اللہ تعالیٰ سے نسبت جوڑنے کے لیے کچھ خارجی چیزوں کی ضرورت ہے اور کچھ مانوی چیزوں کی ضرورت ہے, باطنی چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف توجہ بہت. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اس نسبت کے لیے دیوار سے زیادہ قریب ہو, کعبہ کی دیوار زیادہ قریب ہو, اور اللہ کو یاد کرو اور یہ سوچو کہ اللہ ہمارے قلب میں آ رہا ہے, اللہ کا نور ہمارے قلب میں آ رہا ہے. اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہوگی, خالی میدان میں رہنے سے نہیں کام چلے گا, کچھ خلوت میں بھی رہنا ہوگا. خلوت کی ضرورت پڑی تو دار حرا میں تشریف لے گئے تھے, ورنہ اللہ تعالیٰ اسی مکان میں سب کچھ دے دیتے ہیں. خلوت کی ضرورت, اس کے بعد کی خلوت بہت ضروری ہے. ایک تو پورا سلسلہ ہی خلوتیا ہے, یہ تفصیل جوائز مکیہ والے جو ہے خلوتیا ہے, خلوت کے بڑے آداب بیان کیے ہیں. ہم لوگ کم سے کم اس طرح سے سامنے سے بالکل نہ رہے, بھائی جائے گائے جائے عورت جائے سب, ارے کچھ تو خدا کی طرح توجہ کرو. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, وہ تھوڑا سا آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ خالی نقشبندیت لیے نہیں, چشتیوں کے لیے بھی ہے. ہم لوگ سمجھتے خالی نقشبندی تو کرے سب ان کے حصے, نہیں نہیں آپ کو بھی ضرورت پڑھی حضرت عائشہ بولے اس کے لیے خلوت. حضرت ماں یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اب تو پہر پہر بھر ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں, حضرت استاد حضرت تھانوی اس کا بھی اہتمام, تھوڑا سا طریق ہے یہ اللہ کا طریق, اللہ تعالیٰ کا طریق ہے, اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی لطف ہے, ہر حال اس کا ماں یعقوب صاحب کہتے پہلے تھوڑی دیر میں, اب تو مزہ اتنا آتا ہے کہ خلوت پہر پہر بھر آنکھیں بند رہتی ہیں. تو وہاں یعقوب صاحب کے تو حدیث کی شرط یاد ہے, نہیں یہ بھی تو یاد رکھی ہے, انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے. میرے دوست ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, ہم سے بھی چاکری چاہتا ہے. ایک وزیر تھا, وہ اس چاکرا پہ بیٹھا تھا, بادشاہ نے اس کو بلایا, اس نے کہا ہم نہیں آتے. ظاہر بادشاہ کا حکم جب فارغ کر گئے, کہا بھائی تم کو انہیں بلایا تمہارے نہیں تھے. کہا دیکھو تمہاری ہم کرتے ہیں نوکری اور اللہ کی کرتے ہیں چاکری, ادھر سے فرصت ملی تب تمہارے آئیں گے. اللہ کا بھی حق ہے, نفس کا لے کہا کر, اور اللہ کا بھی تو حق ہے. بہرحال میں دوستوں بزرگوں ہم نے کیا بیان کیا ہم کو سمجھ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس راستے کی ہم کو فہم عطا فرمائے, اس راستے کی فہم مشکل نہیں, فہم ہوگی ہر آدمی صاحب نسبت ہو سکتا ہے, ہر آدمی صاحب نسبت ہو سکتا ہے. اپنے اپنے رشتے دار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جو اس راستے میں چلے گا نوازیں گے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو صحیح علم حاضر کرنے کی صحیح ہم کو کرنی چاہیے, اس کے لیے جو اخلاق ہیں, حلم ہے, تواضع ہے, انکسار ہے, شکستگی ہے, یہ سب چیزیں بھی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ماں تھانی کے یہاں سبھی لوگ رہتے تھے, کوئی کسی طرح متوجہ ہے, کوئی کسی طرح متوجہ تھا, کوئی علم لے رہا تھا, کوئی تفہیم لے رہا تھا, کوئی یہ بھائی میں تو متوجہ ان کے قلب کی طرف تھا کہ یہ لائن کے قلب میں جو ہے وہ مجھ کو دیجیے. اللہ تعالیٰ تبھی علماء نے سمجھا کہ حضرت تھانوی سے انہوں نے کچھ پایا تھا. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں آ گئی, ایک بھائی کے ذہن میں آئی الحمد شرح, میں نے نہیں میں کیا تفسیر کر سکتا ہوں, خدا کے کلام کی تفسیر پر معمولی بات ہے, لیکن جہاں تک ہو سکا میں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے اس کو نام پہ بنائے, تو بہت کمی گفتگو ہے. اور دعا کر دیجیے چاہیے, دل کی تو آخری مجلس ہے, سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے آج رات میں, ان شاء اللہ اب رات کی رات میں رہے گی دعا کیجیے. اللہ اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے, اور طریق جو ہے یا اللہ ہم راستے میں کیا کر سکتے ہیں, بہت سے لوگ چلے اور ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آپ توفیق دیجئے کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ عافیت دے دیتا اپنی نسبت اور محبت سے ہم سب میں سرشار فرمائے. الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود رہے, یا اللہ اپنے نسبت سے ہم کو آراستہ فرمائیے, یا اللہ اپنے معرفت سے ساتھ کام فرمائیے, یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یا آپ حضرات کے خلوص کی برکت ہے کہ وہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں, آتے ہی چلے جا رہے ہیں, اللہ سب کو اپنی نسبت سے، محبت سے، معرفت سے سرفراز فرمائے، ہر کسی سے آپ کی رضا فرمائے یا اللہ. جو طرح طرح کی ولالات اور طوفان جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو نیست و نابود، ابا ہم منصورا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی اطلاع ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.